فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو sizlerden bir kimse Cenab-ı Allah'ın reca ederken, recası var iken, bundan rahmet talep ederken, mağfiret talep ederken, cennete girmişini reca ederken, o zaman o kimseye vacip ve lazım şul ki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun birlikeye şerik kildirmesin. Şerik kildirmesin. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun tanıha kendisini onu ibadet yapsın. Bu sözlerinin arasında sahabe-i kiramlerden sözler var. Ötmüş ecilla, fudala, alimlerimiz, hocalarımızdan sözler var. Diyorlar ki bir kimse başka bir kimseden, Cenab-ı Allah'ın başka bir kimseden bir şey söylerken o şirk oluyor. Mesela bir kimse diyor ya mesela şeyh fulan, ya seyyid fulan, beni medet et, ya beni şefaat et, ya beni kolumu tut, ya bana cücük ver, ya bana ticaretimde fayda ribh ver, ya beni nazar et dese bu olmaz. Bu şirk olur diyorlar. Çünkü medet vermek, bir kimseye bir cücük vermek, buna hatır vermek, onu ticaretinde fayda vermek, hepsi Cenab-ı Allah'ın koridor. Başka bir kimsenin koridor bir şey yok. Başka bir kimsenin koridor bir şey yok. Bu hepsi Cenab-ı Allah'dan soruyor. اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُمْ وَاحِدْ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Cenab-ı Allah'ın ibadetiye, ondan sürdürgen bir şeylere başka bir kimsenin şirk etmesin. Şerik etmesin. Hac, rükn-i İslam'ın 5. rüknidir. Çok mübarek, ecrili, fazilli, berekeli bir ibadettir. Velakin bu ibadet namaz mertebesi de değil. Namazımız mertebesi her günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Onun mertebesi bu hac mertebesinden ziyade. Çünkü Cenab-ı Allah Celle Celaluhu namazını her gece kunduz, akşam sabah masalde bize 5 kere farz etti. Ama hacının bir ömre bir kere farz etti. Bir kimse 100 yaşında girerken bir kere hac yapıyor, kifayetiyor. O bir kere de şartı var. 100'de girerken bir kere hac yaparken kifayetiyor, bu da şartı var. Şartı nedir? Zad-ı rahile. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bendeleriye hacının farz etti. Bu farzının şartı var. مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. İstitaati olsa, zad-ı rahilesi müyesser olsa, helal paradan onun nefakası olsa, o hac yapıyor. Helal paradan nefakası olmasa, zad-ı rahilede iktidarı olmasa, bu da hac yok. 100 dekirse, 200 dekirse, Nuh aleyhisselam 950 sene ömür kurdular. 950 sene Nuh aleyhisselam. Bir kimse eğer Nuh Aleyhisselam'ın ömrüne kadar 950 sene ömür kursa, hayat kursa, bir kere hac yapsa bitiyor. O da helal para ile olsa. Ama haram para ile yok. Haram para ile hac yapıyor, hacı kabul olmaz. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar. Ve izâ haracel hâccu hâccan ve vada'a riclehu fil gard fenâdâ lebbeyk Allahümme lebbeyk. İzâ haracel hâccu hâccan binefekatin tayyibe. Binefekatin tayyibe, binefekatin helal. وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْقَرْسِ فَنَادَى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ زَادُكَ حَلَالٌ وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ وَحَجُّكَ مَبْرُورٌ. Bir kimse hac için çıkarken evden devesiye ya arabasıya ya otobüse ya dengiz papulide, derya papulide, ya uçak derecesinde ayağını koyar iken, Bismillah diyeyim ayağını koyup buna çıkar iken, lakin masrufi hepsi helal. Zadi ve rahilesi, yemeki, içmeki, melabisi, ihrami, nefekat, masrufleri hepsi helal. Bu zaman ihramda geliyor, lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor, asmandan melaikeler buna cevap veriyorlar. Lebbeyke ve sa'deyk. Lebbeyke ve sa'deyk. Bu lebbeyke diyor, melaikeler de onka lebbeyk diyorlar. Bu Allah'a lebbeyk diyor. Lebbeyke Allahümme lebbeyk diyor. Melaikeler buna lebbeyk diyorlar. Lebbeyke ve sa'deyk. Zaduka halal. Senin paran, zadin, rahiletin, nefekatların hepsi halal. Senin haccın mebrur. Senin haccın makbul. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu seni haccını kabul ediyor. Sana onu ecriden, hasenat eden, sevaplarından sana yazıyor. Melaikeler diyorlar. Ve daha bunun mukabilinde başka bir kimse çıkıyor da evden hac için. Lakin zadi, rahilesi, nefakatleri hepsi haram. Haram. Çıkıyor da ayağını koyuyor. Uçak derecesinde ya bahire derecesinde ya otobüse ya devede ayağını koyuyor, çıkıyor, biniyor. O zaman lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor. Asmandan melaikeler nida yapıyorlar. La lebbeyk ve la sa'deyk diyorlar. Sana lebbeyk de olmasın. Sana sa'deyk de olmasın. Yok. Sana lebbeyk yok sana. Sa'deyk yok. Zaduka haram. ونفختك حرام وحجك مأزور غير مبرور سنين زادين راحلين تمام اتمش مصروف لرين نفقات لرين حفسي حرام ونين حلالي يوق وزمان سنين حجين قبول اتمس المس جناب الله جل جلاله سنين حجين قبول اتمير سنة أجر ده يوق sevap da yok, hasenat da yok, haccin merdud, mazur, gayr-ı mazur. Senin haccin merdud, sana haccin merdud ediyor, reddediyorlar. Kabul olmaz. Bunun için nasihatimiz tamam. Kardeşlerimize, Cenab-ı Hacılara çok buna ihtiyaç yapmak. Çok buna ihtiyaç yapmak, hac masrufin evden çıkmış zamanından daha hacdan sonra evde girmiş zamanına kadar bu yolda bulmuş masruflar, nefakatlar hepsi helal olsun. Helal olsun. Bu ne? Rişva, bu ne olmasın? Gış olmasın. Sarıka, uğurluk olmasın. Firavun'un malinin yemek, akıl amvalen nasi bil batıl. Buna olmasın. Haram bir şeylerde ticaret yapıyor da, içkilik, arak. Arak içkiliğini ne diyor sizler Türkler? Arak. Kamer, kamer. Kamer ticaret yapıyor. Ondan fayda yapıyor. O fayda, kamerin faydasından hac yapıyor. O hac kabul olmaz. Almanya'ya adam gelse çalışsa Amerika'ya gitse çalışsa o parayla her yapabilir. Bizim sözümüz Almanya uçun, ya Amerika uçun, ya İngiliz uçun değil. Ameli salih amel olsa nerede olsa olsun. Amerika'da olsun. Beş vakit namazını yapıyor, roza tutuyor, cemaatle camilerde namaz yapıyor, çalışır, bir şey çalışır, ameli helal, mübah ameldir, böyle bir şey yok. Almanya'da olsun, Amerika'da olsun, Fransa'da olsun, İngiltere'de, Britanya'da olsun, nerede olsa olsun. Helal amel yapıyor da, onun hacı makbul. Mekke-i Mükerreme'de olsa, Kabe-i Şerif'in yanında evi olsa, hamur ticaret yapsa, onun hacı hacı olmaz. Zamanda, mekanda şey yok, amelde. Hadis-i Kudüs'üyle Cenab-ı Allah Celle Celaluhu diyor, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا اِلَى اَجْسَامِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizlerini, hemimizini, suretimizle karamayız. Biz ne giydik, nesel biz caddelerde yürüyoruz, suretimiz iyi mi, güzel mi? Buna karamıyor Cenab-ı Allah. Ne yürüyoruz, ne içiriyoruz, ne kıyırıyoruz, buna karamıyor. Cenab-ı Allah bizim kalbimizde, dilimizde karıyor. Ve amelimizde karıyor. Amelimiz, ameli salih mi? İyi mi? Ya iyi değil mi? İyi olsa, amelimiz iyi olsa, kalbimiz pak, tahir, nazif olsa, bu zaman Allah karıyor, kabul ediyor. Nerede olursa olsun, Almanya'da olsun, Amerika'da olsun, Fransa'da olsun, Rusya'da olsun, nerede olursa olsun. Müslüman, nerede olursa Müslümandır. İslamini saklasa, imanı amel yapsa, tevhidini amel yapsa, Cenab-ı Allah'ın demişi amel yapsa, nerede olursa olsun Müslümandır. Ama Harameyn-i Şerifeyn'de olsa, Mekke-i Mükerreme'de olsa, Medine-i Münevvere'de olsa, Beytül Mehdis'te olsa, Türkiye'de, İstanbul'a, Ankara'da olsa, şeyse, Allah'tan uzak olsa, yemek içmekleri haram olsa, ticaretleri haram olsa, Mekke'de yürümüşünün faydası yok. Medine'de yürüyüşünün faydası yok. Mekke'de vefat olsa, onun faydası yok. Medine-i Münevvere'de vefat olsa, onun faydası yok. Mekke'de Cennet-ül Muhalla'da onu koysalar, faydası yok. Medine-i Münevvere'de Cennet-ül Bekiye'de onu koysalar, faydası yok. Ya imanda, kalpte, kalp dil selamet olsa, amel salih olsa, bitti, halas. Bitti. Ne orada olsa olur. Anlatıldın mı? Anladım. Değil mi? Kiraat vakti var mı? Yok, yok. Kiraat bitti işte, ondan sonra sorun. Kiraat vakti. Ben neçe kere bu meseleni beyan ettim kardeşlerimizde. Daha bir kimseler söylüyorlar. Zararı yok, daha beyan ederim. Bu kardeşimiz soruyor. Kerahat vakti Harem-i Şerif'te Mekke-i Mükerreme'de bu Mescid-i Haram içinde kerahat var, vakti var mı yok mu diyorlar. Hanefi mezhepte diyorlar. Dört mezhep Turtavi'de beraber. Turtavi'de Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni mübarek dinlerinden alıyor. Dört a'immeleri kiramlani hameleri Harem-i Şerif'te Mekke-i Mükerreme Mescid-i Haram içinde kerahat vakti yok. Yemek kendileri sözleri değil. İmam Ebu Hanife kendisinin sözü değil. İmam Şafii'nin kendisinin sözü değil. İmam Malik'nin kendisinin sözü değil. İmam Ahmed bin Hanbel'in kendisinin sözü değil. Bu Cenab-ı Resulullah'ın sözleri. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözleri bulmak için bu dört eime-i kiramlarımız hemen müttabiler. Bir kimse yok. Cenab-ı Resulullah bilmemişler. Terahadvati var. Diyle olur mu? Olmaz. Bir kimsenin haddi yok. Bir kimsenin haddi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra diyse ki yok. Cenab-ı Resulullah bilmemişler. Olmaz. Bu kerahat vakti her yerde olsa kerahattır. Değilse bu kafir olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne? Mübarek sözlerini kaytarıyor. Bilmemişler diyor, kafir oluyor. Dinden çıkıyor. Namazını da faydası yok, rüzeni de faydası yok, hacini faydası yok. Cenab-ı Resulullah'dan ne söz var edilmiş? Buna kabul etme. Merhaba. Alar ras vel ayn. Baş üstünde. Cenab-ı Resulullah söylemişler, sözlemişler. Eyvah, evet. Cenab-ı Resulullah sözlemişler, evet. Baş üstünde. Kabul. Ne söz olsa olsun. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed'in Hanbel mezhepleri de bazı hilafatlar var. Bazı hilafatlar. Bir şeyleri, birileri sünnet diyorlar. Birileri vacip diyorlar. Birileri mübah diyorlar. Birileri mekruh diyorlar. Bunun ehemmiyeti yok. Bunun ehemmiyeti yok. Ehemmiyeti var. Kıymeti var. Nerede? Cenab-ı Resulullah'ın sözleri. O zat-ı mübarek'in sözlerini mahkem işlemek istedim. Ameliyat etmek istedim. Egerçi bizim mezhebimizde Hanefi mezhep, bir de Hanefi durmak. Egerçi bizim mezhebimizde Hanefi mezhepte eğer o mekruh kurulsa, lakin ya Resulullah ona emir yapmışlar, onu almak lazım. Mekruh demek sözünü taşımak lazım. Çünkü imamımız, İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh böyle söylemişler. Diyorlar, Hanefi kitaplarını okumuş bir kimseler var mı? Fıkh-ı Akbar, ya Fıkh-ı Absat, ya Hidaye kitap, okumuş bir kimseler varsa bu kitaplarda bu söz var. İmam Ebu Hanife kendileri rahmetullahi aleyh diyorlar. İza kultu kavlen fe'riduhu alel kitabi ve sünnet. Ben bir sözünü söylesem beni bu sözümü kitabullah ve sünneti Resulullah'da arz edinler. Teşkilerler. Terazüsüye, mizanide bunu vazn edinler. Beraber geliyor mu, gelmiyor mu? Eğer benim bu sözüm kitab-ı sünnette beraber gelirse baş üstünde onu alınlar, ona amel yapınlar. Eğer benim sözüm kitab-ı sünnette beraber gelmiyor da mugayere yetiyor, başka manada çıkıyor, o zaman benim sözümü teçhirler. Bu İmam Ebu Hanife'nin sözleri. İmamımızın sözleri. Benim sözümü teçhirler. Kitab-ı sünnet ve amel yapınlar diyorlar. Bu zaman bize vacip bu. Vacip bu. Ama kitab-ı sünnette beraber gelmemiş imamımızın sözlerinden birisini Mekke müşresi bir kimse. Yok bizli imamımız böyle demiş, biz buna amel yapıyoruz. Yahu kitabullah da bu. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri de bu. Dese, ben onu bilmiyorum. Ben Hanefi durmam. Hanefi mezhep kitabımızda bu. Kitab-ı sünneti bilmiyorum dese ona çok hatarı azim. Çok hatarı var. İhtimal namazı kabul olmasa. İhtimal hacı kabul olmasa. İhtimal duası icabet olmasa. Çünkü Allah'ın sözünü kaytarıyor. Allah'ın sözünü kaytarıyor. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözlerini kaytarıyor. Ben onu anlamıyorum diyor. İmam-ı Azam ne demişler ben onu üşlüyorum diyor. Olmaz. Olmaz. İmam-ı Azam, İmam Ebu Hanife rahimahullah diyorlar beni sözüm eğer Cenab-ı Allah ve Cenab-ı Resulullah'ın sözleri de emirleri de muvaffak ilse onu amel yapın diyorlar. Muvaffak gelmezse onu amel yapmak. Beni sözünü taşırayım. Allah'ın sözüyle de amel yapın. Benim sözümü taşıran Cenab-ı Resulullah'ın sözüyle de amel yapın diyorlar. Böyle bulmak lazım. Müslümançılık bu. İslam bu. İman bu. Akidemiz bu. Tevhidimiz bu. Buna bilmekimiz lazım. Ama bir kimse cehalet ile ben Hanefi durmak, ondan başkasıya amel yapmak olmaz. Olmaz. Bu cehalettir. Cehalet. İslam dininde cehalet yok. Emrullah var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emirleri var. Emrullah da amel yaparken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emirleri de amel yaparken bu Müslüman kamil. Allah'ın emriyle emri yapmasıken yapmıyor. Resulullah'ın emirleri de emri yapıyor. Ben Hanefi, ben İmam Ebu Hanife'nin emri de amel yaparıyordur. Kafir olur. Kafir olur. Çünkü Allah'ın emri de teşmedi, reddedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerini reddetti. Teşmedi. Bize kim Müslüman etti bizi? Allah. İnne dine indellahi İslam. Bu dinimiz, İslam dinimiz, İmam Ebu Hanife, İmam-ı Azam'ın geldirmiş dini değil, Cenab-ı Allah bizde bunu farz etmiş dindir. İnne dine indellahil İslam. Sure-i Ali İmran'da hafiz-i Kur'anlar var mı? İnne dine indellahil İslam. Sure-i Ali İmran'da ve men yebteği gayrel İslami dinen felen yukbele min. Bir kimse bu dini İslam'dan başka bir yollarını tutarken, başka bir sözlerde yürürken, bu İslam'dan değil, Müslümançılıktan taşkari başka. Cenab-ı Allah onu kabul etmez. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ İslam'dan başka yollarını yürürken, amelde amel yaparken, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينَنْ فَلَنْ يُقْمَ جَزَكَ اللّٰهِ خَيْرٍ فَلَنْ يُقْمَ لَمِنْ Ondan kabul olmaz. Cenab-ı Allah ondan onun amelini kamal yapas. Ve huve fil ahireti minel hasirin. Kıyamet günü de bu minel hasirin. Dünyada bir tacir. 10.000 riyal Suudi'ye ticaret yapsa. O ticaretiye fayda istiyor mu? Yahut zarar, nüksan istiyor mu? Fayda istiyor. 10.000 riyali 12.000 riyal, 15.000 riyal olsa, para çok güzel, memnun oluyor. 10.000 riyali, 5.000 riyal olsa, ne yapar? Olmadı. Olmadı. Bu dinimiz bu kadar. Din-i İslam, Cenab-ı Allah bize diyor, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Bu ticaretimiz, hasara olur kıyamet günü. Ve huve fil ahireti minel hasirin. Kıyamet günü hasara olur. Bir tacir, rasmali, şeysi, parası, hepsi gitti. Dengize kalk oldu. Ne hasıl olur ona? Ya bir ot, evide ot düştü. Yaktı, gitti hepsi. Kıydı, gitti. Ne hasıl olur ona? Parasını denize kırk olmuşu ya ot gelip onu köydürüşü parasını vefat oluşu da ziyade ona tasir yapıyor. Bunda tasir hasıl oluyor. Din nüksanı da tasir yapıyor. Dinin nüksanı dünyanın nüksanından ziyade. Din hasarası dinimizin hasarası tasavvallah. Dünyanın hasarasından onu ubali, onu vebali, onu azabı, onu ikabı, onu alimi, o ziyade. Çünkü bu dinimiz, İslam'ımız, İslam'ımız ne ahemmiyet vermiyoruz? İslam'ımızda çok ahemmiyet vermişimizden. Karnımız gitsin, canımız gitsin, çocuklarımız gitsin, malimiz gitsin, lakin dinimiz gitmesin. Dinimiz gitmesin, İslam'ımız gitmesin, akidemiz gitmesin, Buna bir şemaat imeti lazım. Bu ne bilir işçi? Takımın içerisinde tavaf namaz veya kaza kılınır mı diyorsun? Tamam. Takımın içerisinde tavaf namaz veya kaza kılınır mı? Ne içinde? Takımın içinde beş. Hatim ha. Hatim asasisi onun ismi Hicr'dir. Hicr. Hicr demekten Kureyş zamanında Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de var idiler. Lakin daha peygamber bulmuşlarından evvel, Resul bulmuşlarından evvel Kureyş zamanında bu Kabe-i Şerife bu tarikadan emas erdi. Uzun erdi. Hatim bu Kabe'ye dahil erdi. Lakin bu cidarlar yağmur geldi, sel geldi, çok haramda düştü. Cidarlar tasadduh oldu, yarıldı. Yarıldı. Düşüşe yakınlaştı. Kureyşler cemiyet ettiler, toplandı yaptılar. Meşgulat ettiler, ne yapıyoruz? Bu Kabe-i Şerife düşüyor. Bunu termin yapmış şimdi, yapmışımız lazım. Bunu termini de bunu helal para ile termin imarat yapmışımız lazım. Çünkü bu Beytullah. Beytullah kendimizni benim ya senin ya bunun ya onun evi değil. Bu Cenab-ı Allah'ın evi. Kâbesi. Bunu helal para ile bunu termin etmişimiz lazım. Toplandılar paralarını. Bu kildirdi bir az, bu kildirdi, bu kildirdi bir az. Para, helal paradan. Harami yok, şüphesi yok, rüşvesi yok, hamur parası yok. Helal paradan tüpredilen bir az. Paradilen az. Bu Kabe-i Şerif'ni, bu asli tarikasında uzun böyle yapmak yetmiyor. O zaman bu tarikada yaptılar. Dördüncü, burada. O hicrini çıkardılar. Hicr nam buradan geldi. Hicr. Yani tehaccara. Tehaccara. Tevakkafa. Tevakkafa. Yani tuhtedi. Binada girmedi. Ne için? Para kifaya yapmaz. Masruf kifaya yapmaz. Çıkardılar. Asası hicr Kabe-i Şerif'ten. Bunun içinde sünnet namaz yapsa, nafil namaz yapsa olur. Mümkün. Ama farz namaz olmaz. Farz namaz ne kazası da olmaz. Ve tavaf da bu hicrinin içinden böyle yürürse tavaf olmaz. Tavaf namaz da olmaz. Makam-ı İbrahim'in arkasında. Öyle olmaz. Tavaf namaz, farz namaz, farz namazın kazası ve tavaf ne şahsiyeti böyle hicr içinde olmaz. Hatiminin içinde hiçbir şey yok. Bu kardeşler burada diyorlar bir taş var. Ehemmiyeti yok, kıymeti yok. Bu taşını okumak caiz değil. Haramdır. Bu taşını böyle yapmak olmaz. Caiz değil. Haramdır. Hacer-ül Esved'den başka bir taşını okumak olmaz. Bas Hacer-ül Esved, bas. Rukn-ül Yemani okulmuyor. Bas böyle yapıyor. Bismillah, Allahu Ekber. Bas, kulü ile. Kulünü öpmüyor. Kulünü daha öpmüyor. Bas böyle yapıyor, cevap yapıyor. Bas. Hacer-i Asvad ne? İstilami üç tarikada buluyor. Hacer-i Asvad ne? İstilami üç tarikada buluyor. Birincisi, en güzel Cenab-ı Resulullah amel yapmış amelleri Hacer-i Asvad'a geliyor. Hacer Aswad'ın iki tepesinde kumuştan ak şeyleri var. Bunda iki kolunu burada koyuyor. Betini Hacer Aswad'ın içinde kir geziyor. Bunda. Bu. En güzel birinci tarikası bu. Eğer bu mümkün olmasa, zahmet çok olsa, çok kalabalık, halk çok olsa, halklar ne yukarıdan tepesinden? Böyle yapıyor, halkların yukarısında. Zahmet. Kole Hacer-i Esved'de yetse, kole yapıyor. Eğer Hacer-i Esved'de kole yetse, eğer kole yetmeliyken, Hacer-i Esved'de yapmıyor o zaman. Yapmıyor. Eğer daha zahmet ziyade olsa, Hacer-i Esved'de varmak mümkün olmasa, ebeden uzaktan bir kere Bismillahi Allahu Ekber diyor, işare yapıyor, yürüyor. Kolini öpmüyor. Kolini öpmek yok. Yok. Kolini öpmek şartı eğer Hacer-i Esved'de yetse. Hacer-i Esved'de yetse, kolini öpmüyor. Hacer-i Esved'de yetmese, kolini öpmüyor. Ne oturup öpmüyor?